Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας, ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 22 Φεβρουαρίου 2010. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, όταν τα χούπαραν και τα πάντα πυρών θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός αληθέα και σκήνουσον εν ημί και καθάρισουν ημάς πάσης κυρίδες και σώσουν αγαθά της ψυχάς ημών. Λοιπόν, μπήκαμε ήδη στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και όπως γνωρίζουμε η Σαρακοστή αποτελεί το κέντρο της πνευματικής ζωής του χριστιανού, αποτελεί το κέντρο της εκκλησιαστικής ζωής. Ασφαλώς αυτό που προτείνεται τη Σαρακοστή δεν είναι μόνο, δεν είναι μία αλλαγή διατροφικής συνήθειας, αλλά κυρίως είναι μία στάση ζωής, ένα ήθος ζωής που είναι στην ουσία το ήθος του χριστιανού. Επειδή όμως αυτό δεν μπορούμε λόγω της πτώσης μας, λόγω της ανοριμότητάς μας να το ζούμε συνεχώς, μας δίνει η Εκκλησία, μας παιδεύει, μας παιδαγωγεί με το να μας πει αυτές τις μέρες, τις 40-50 μέρες, επικεντρωθείτε σε αυτό, κάντε το ουσιαστικά, ούτως ώστε να γίνει η αφορμή μιας εσωτερικής αλλίωσης και αλλαγής. Πιο συντονισμένα δηλαδή, πιο ουσιαστικά να το κάνουμε, για να δούμε τι συμβαίνει. Επομένως, αν θα μπορούσαμε να δούμε ποιο είναι το κυρίαρχο στοιχείο αυτού του πνεύματος, είναι η μετάνοια. Η μετάνοια είναι το κεντρικό σημείο της πνευματικής μας ζωής. Δεν σώζεται ο αναμάρτητος, αλλά αυτός που διαρκώς μετανοεί. Η ποιότητα, αν επιτρέπετε ο όρος, της αγιότητος ή της πνευματικής μας καταστάσεως κρίνεται από την ποιότητα της μετανοίας. Και για τον χριστιανό η μετάνοια δεν είναι μια συνειδητοποίηση κάποιας κακής συμπεριφοράς, δεν είναι η αναγνώριση κάποιων συμπτωμάτων που έρχονται σε αντίθεση με τον νόμο του Θεού ή τη συνείδησή μας, αλλά η μετάνοια είναι η συνειδητοποίηση του λόγου που αμαρτάνουμε, του λόγου που οδηγούμεθα σε μια κατάσταση, και στην ουσία η μετάνοια αποκαθιστά, θεραπεύει αυτό που μας οδηγεί στο λάθος. Για παράδειγμα, ας πάρουμε έναν άνθρωπο που έχει τη συνήθεια με το κάπνισμα. Μπορεί να βρεθεί μια μέθοδος να το ξεπεράσει ο άνθρωπος το κάπνισμα, με μια τεχνική μέθοδο. Γιατί διαπιστώνει, έχει ένα σύμπτωμα, έχει το κάπνισμα, το ενοχλεί, του κάνει κακό στην υγεία και πρέπει να βρει έναν τρόπο. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος ξεπεράσει αυτή την εξάρτηση, με αυτόν τον τεχνητό τρόπο δεν συνειδηθεραπεύεται, γιατί εξακολουθεί να υφίσταται ο μηχανισμός που του γίνει σε αυτή την εξάρτηση. Άρα, τι λέει η μετάνοια κατά την ορθόδοξη άποψη? Μετάνοια είναι να βρω τον, να θεραπευθεί ο λόγος που με οδηγεί σε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό ένας αμαρτωλός που κάνει μία αμαρτία και ένας άλλος που κάνει την ίδια αμαρτία δεν αντιμετωπίζουν τον τρόπο. Άλλος λόγος γέννησε τη μία αμαρτία, άλλος λόγος γέννησε τον άλλο, και πρέπει να θεραπευθεί το πρόσωπο, όχι να σταματήσει απλώς να υφίσταται το σύμπτωμα. Έτσι λοιπόν, για παράδειγμα, για να οδηγηθεί κάποιος σε μία εξάρτηση, έχει ένα μηχανισμό μέσα του που γεννά αυτές τις καταστάσεις. Αν ξεπεράσουμε μια εξάρτηση με έναν τεχνικό τρόπο, δεν θεραπεύεται ο μηχανισμός και θα γεννηθεί μια άλλη εξάρτηση. Άρα η μετάνοια είναι η βαθιά συνειδητοποίηση του προβλήματός μου, η γενεοσιουργός αιτία. Ένας άνθρωπος, για παράδειγμα, ο οποίος έχει εξάρτηση με τα ναρκωτικά, δεν θεραπεύεται γιατί βρήκε έναν μαγικό τρόπο μία ιατρική μέθοδο, είναι καλό ψυχίατρο που δίνει ωραία φάρμακα και ξεπέρασε το πρόβλημα. Αλλά πρέπει να αποκατασταθεί η ισορροπία του προσώπου που γίνεται σε αυτή την κατάσταση. Και σε κάθε άνθρωπο σαφώς υπάρχει ένας κοινός λόγος που είναι η απουσία του νοήματος, αλλά και σε κάθε άνθρωπο εξειδικεύεται, εξατομικεύεται ο λόγος που βιώνει αυτή την αίσθηση την απουσία του νοήματος. Και εκεί αυτό έχει να κάνει πλέον με την προσωπική σχέση του ανθρώπου με τον Θεό ή των πνευματικών του. Να δούμε λοιπόν πιο πρακτικά για να το κατανοήσουμε αυτό, πώς λειτουργεί η έννοια της μετανοίας. Αυτό θα το δούμε για να το συνδέσουμε πρακτικά και με την οικονομική κρίση, την κοινωνική κρίση που περνά ο τόπος μας και πιο γενικότερα παγκόσμια. Λέγεται πως τα πράγματα είναι τραγικά, ότι περνούμε μια κρίση οικονομική και ο κόσμος γεννά ένα φόβο. Αλλά αυτό είναι πολύ ευλογημένο. Γιατί η κρίση, αυτό που φαίνεται ως οικονομική κρίση ή κοινωνική κρίση, γεννήθηκε από μια τοποθέτηση των ανθρώπων που σίγουρα δεν ήταν η αρετή. Ήταν η πτώση μας, που σε κάθε περίπτωση εκφράζεται με κάποιο τρόπο. Εάν λοιπόν ζούμε την πτώση μας και αρνούμεθα την αρετή και κυρίαρχο είναι η εκμετάλλευση και η πλεονεξία, και αν αυτό δεν γεννά συμπτώματα, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Δεν μπορεί να θεραπευτεί το ανθρώπινο πρόσωπο. Αν γεννηθούν συμπτώματα που μας τρομάζουν, που επειδή αλλιώς είμαστε ανώριμοι, δεν το συνειδητοποιούμε το πρόβλημα μας που είναι η πλεονεξία για παράδειγμα, ή αν γεννηθούν αυτά τα προβλήματα και τρομοκρατηθούμε, φοβηθούμε, αγχωθούμε, αυτό θα μας παραπέμψει στην ανάγκη θεραπείας. Ποια είναι όμως η θεραπεία? Είναι ένα εξωτερικό μέτρο, είναι κάτι παραπέρα? Γι' αυτό κάθε φορά που ένας αδιέξοδος εσωτερικός τρόπος του ανθρώπου, δηλαδή ένας τρόπος ζωής που δεν έχει νόημα, βγάζει συμπτώματα, δίνει ευκαιρίες στον άνθρωπο. Δίνει ελπιδοφόρες ευκαιρίες για να μπορέσει ο άνθρωπος να βρει την ζωή του, να το αποκαλυφθεί η ζωή. Μάθουμε λοιπόν την έννοια της μετανοίας διαχρονικά και την έννοια της αλλαγής. Η προχριστιανική νομική αντίληψη για τη μετάνοια πώς μετράει, πώς βλέπει τη μετάνοια? Με τα εξωτερικά γνωρίσματα. Γι' αυτό δεν είναι επαρκής. Όπως και τώρα, τη μετάνοια την προσεγγίζουμε με εξωτερικά κριτήρια. Κάποιος για παράδειγμα είναι οργύλος. Ποια είναι η μετάνοια? Πει ότι είναι οργύλος και να πει στον εαυτό του να μην οργίζεται. Ή να υπάρχει ένας νόμος που λέει η οργύλη είναι αμαρτωλή και άρα πρέπει να ταυτίσω την ζωή μου με τέτοιον τρόπο ώστε να υπακούσω αυτό το νόμο. Αυτό είναι εξωτερική αντίληψη, νομική αντίληψη της μετανοίας που δεν είναι επαρκής. Η χριστιανική μετάνοια μετριέται με την εσωτερική κίνηση της καρδιάς. Πού εντοπίζεται? Τι σημαίνει εσωτερική κίνηση της καρδιάς? Κάποιος, όπως είπαμε στο παράδειγμα προηγούμενος, είναι οργύλος. Πρέπει να δω την καρδιά μου σε ποια κατάσταση είναι και βγάζει αυτή την σκληρότητα, αυτή την επιθετικότητα. Τι συμβαίνει? Πρέπει να δω την στάση ζωής μου. Πού πάσχει και γεννά αυτή την κατάσταση? Η ουσία, το κεντρικό νόημα της χριστιανικής μετανοίας πού εντοπίζεται? Πού? Από τον έρωτα του πράγματος και του ατομικού συμφέροντος στρέφεται στον έρωτα του προσώπου και του προσώπου, στον έρωτα του προσώπου του Θεού και του προσώπου του ανθρώπου. Αυτό απέχει πάρα πολύ, είναι τελείως διαφορετικό, σχεδόν αντίθετο με μια εξωτερική επιβολή να υπακούσω σε έναν νόμο χωρίς να λιώσω την καρδιά μου. Φανταστείτε λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι φιλοκτήμων, αγαπάει τα κτήματα, τα χρήματα και τα πράγματα και προσεγγίζει το ανθρώπινο πρόσωπο με μια διάθεση εκμετάλλευσης και χρήσεως. Αυτός ο άνθρωπος αν δει κάποια συμπτώματα που η κοινή μαρτυρία, η κοινή ηθική, η ομαδική συνείδηση λέει ότι αυτό είναι λάθος και προσπαθεί να το πολεμήσει, να το υποτάξει, χωρίς όμως να μορφώσει συνείδηση στην καρδιά του, αυτός ο άνθρωπος δεν θα γίνει καλός άνθρωπος, θα γίνει άρρωστος άνθρωπος. Θα είναι μια προσωπικότητα ψυχοπαθολογική, θα έχει εσωτερικές συγκρούσεις. Θα κάνει κάτι που δεν του το μαρτυρεί η καρδιά του. Θα κάνει κάτι που απέχει η καρδιά του από αυτό το γεγονός. Δηλαδή αν κάποιος θέλει να γίνει καλός χωρίς να συμμετέχει η καρδιά του, αλλά γιατί το κάνει, γιατί πρέπει να είναι καλός για να υπακούει στην κοινή ομαδική συνείδηση, αυτός ο άνθρωπος έχει πρόβλημα. Δεν είναι ελεύθερος άνθρωπος, δεν είναι ζωντανός άνθρωπος. Λοιπόν, η προχριστιανική αντίληψη της μετανοίας είναι μια νομική αντίληψη που κρίνει τη μετάνοια με εξωτερικά μέτρα. Η χριστιανική αντίληψη της μετανοίας έχει να κάνει με την θεραπεία της καρδιάς, της αιτίας που γεννά το πρόβλημα, της αιτίας που γεννά την αμαρτία, την ρίζαν δηλαδή του προβλήματος. Γι' αυτό την Καθαρά Δευτέρα διαβάσαμε ένα απόκομα, ένα κομμάτι της προφητείας του Ισαΐα που λέει το εξής. Λέει ένα κομμάτι, λέει ο Κύριος, για να δεν δέχομαι την νηστεία σας, δεν δέχομαι τη θυσία σας, αν θέλετε να αρθείτε να διαλεχθούμε, να αναπτύξουμε δηλαδή σχέση μαζί, κάντε το εξής. Λουσθείτε, λέει, στο λουτρό της μετανοίας, γίνετε εσωτερικώς καθαρή, να καθαρίσετε εσωτερικά την καρδιά σας, αφαιρέσατε τις πονηρίες από τις καρδιές σας, διώξε την πονηριά, γιατί λέει, μα ο άλλος μπορεί να νηστεύει, ο άλλος μπορεί να κάνει θυσίες, ολοκαυτώματα, αλλά όχι με καθαρή καρδιά, με πονηρή καρδία. Ναι, λοιπόν, αφαιρέσε τις πονηρίες από τις καρδιές σας, ώστε να γίνετε καθαροί ενώπιόν μου. Πάψετε πλέον τις πονηρίες σας. Μάθετε τι λέει τι, να κάνετε το καλό. Επιδιώξατε με όλη σας την καρδιά το δίκαιο. Σώστε από τα χέρια του άδικου αυτόν που αδικείται. Προστατεύστε τον άδικο, τον πάσχοντα. Αποδώσατε το δίκαιο στον ορφανό και την αδικουμένη χείρα. Τους πονημένους ανθρώπους φροντίστε, θεραπεύστε τους με καθαρή καρδιά. Και έτσι λέει, με αυτή τη μετάνοια ελάτε να συζητήσουμε, λέει ο Κύριος. Δηλαδή η μετάνοια ξεκινά από την καρδιά. Αλλοιώνει τη συνείδηση που εκφράζεται όμως και πρακτικά, όχι θεωρητικά, όχι φαντασιακά, όχι ιδιατά, αλλά πραγματικά, συγκεκριμένα. Αλλά μια αλλαγή η οποία είναι προβολή της καρδιάς, η οποία συντρίβεται, κατανοεί το πρόβλημά της. Συνεπώς λοιπόν η μετάνοια δεν είναι ούτε μια χειρονομία, ούτε μια προφορική δήλωση, αλλά μια μεταστροφή ζωής. Αλλάζει η ζωή μου. Αλλάζει ο τρόπος που σκέφτομαι. Αλλάζουν οι αξίες μου. Αλλάζουν οι στόχοι μου. Αλλάζουν τα βιώματά μου. Αλλάζουν οι προσδοκίες μου. Γίνομαι άλλος άνθρωπος. Έχω άλλο νου και άλλη καρδιά. Να δούμε λοιπόν πρακτικά αυτό για την κρίση την οικονομική ή την κοινωνική με την οποία μιλούμε για να το καταλάβουμε πιο καλά. Όταν οι άνθρωποι είτε σαν μεμονωμένα άτομα είτε σαν κοινωνίες περνούν κάποια κρίση, όταν δηλαδή ο τρόπος που ζουν δεν λειτουργεί καλά, δεν λειτουργεί αποτελεσματικά, δεν λειτουργεί αποδοτικά, δεν λειτουργεί παραγωγικά, τότε δημιουργείται η ανάγκη αλλαγής. Έχουμε ένα διέξοδο. Τι κάνουμε? Να αλλάξουμε τα πράγματα. Όμως οι αλλαγές που προτείνονται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τριών κατηγοριών. Είναι οι αλλαγές της πρώτης κατηγορίας που είναι γενικές, εξωτερικές και απρόσωπες. Έχουμε λοιπόν τριών ειδών αλλαγές που μπορούν να γίνουν σε τέτοια διέξοδα. Αυτό μπορεί να το δούμε και σε την προσωπική ζωή μας, την προσωπική σχέση, σε ένα ατομικό πεδίο. Λοιπόν, έχουμε τις αλλαγές οι οποίες είναι γενικές, εξωτερικές και απρόσωπες. Είναι δηλαδή αλλαγές κοινωνικές, πολιτιακές και πολιτιστικές. Οι αλλαγές της δεύτερης κατηγορίας είναι εξωτερικές αλλά προσωπικές. Είναι ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης. Και είναι και οι αλλαγές της τρίτης κατηγορίας της Καινής Διαθήκης, οι εσωτερικές και προσωπικές. Να δούμε λοιπόν τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί έχει να κάνει πλέον αυτό με τη συνειδητοποίηση πολλών πραγμάτων. Τις γενικές, εξωτερικές και απρόσωπες αλλαγές τις προτείνουν οι διάφορες ιδεολογίες, τα διάφορα συστήματα. Αν υπάρχει λοιπόν, έχουμε την αλλαγή, την εξωτερική που προτείνουν διάφορες ιδεολογίες, και έχουμε την αλλαγή που προτείνει η χριστιανική παράδοση, που είναι αλλαγή προσωπική και εσωτερική. Αν υπάρχει κάποια ένταση και κάποια σύγκρουση μεταξύ των πολιτικών ιδεολογιών και της χριστιανικής παραδόσεως, συνίσταται ακριβώς σε αυτό. Σε ποιο? Ότι οι πολιτικές ιδεολογίες προτείνουν αλλαγές κοινωνικές, συνταγματικές, θεσμικές, διαρθρωτικές. Ενώ η χριστιανική παράδοση προτείνει την προσωπική εσωτερική αλλαγή του κάθε προσώπου που αποκαλεί μετάνοια. Η χριστιανική παράδοση προτείνει την προσωπική εσωτερική αλλαγή του κάθε προσώπου που αποκαλεί μετάνοια. Παραδείγματος χάρη, λέμε, υπάρχει μια κοινωνική κρίση. Κάποιες κοινωνικές ομάδες πάσχουν και βγαίνουν και κάνουν απεργίες, κάνουν διαδηλώσεις. Τι λέει? Η κάθε ομάδα ζητεί το δικό της. Νιώθω ότι μειώθηκε το εισόδημά μου 200 ευρώ και πρέπει να το κερδίσω αυτό. Και κάνω διάφορες προσπάθειες κοινωνικής αντίδρασης, αντίστασης. Χωρίς όμως να με ενδιαφέρει αν και άλλοι πάσχουν ανάλογα ή και αν η αντίδρασή μου ενοχλεί κάποιους άλλους. Με ενδιαφέρει μόνο εγώ να κερδίσω. Και αν κερδίσω και εξασφαλιστώ εγώ αυτό που θέλω, τελείωσε το πρόβλημά μου. Και μετά, έτσι απλώς, θα εκφράζω φιλολογικά το ενδιαφέρον για κάποιους άλλους. Εάν δεν υπάρχει η έννοια της φιλαλληλίας και του φιλότιμου να νοιαστώ και κάποιον άλλο, δεν μπορεί να υπάρξει θεραπεία, δεν ευλογεί ο Θεός. Γιατί απλά, τι κάνω? Αυτό μου γίνεται γιατί θεωρώ ότι η αλλαγή είναι υπόθεση τεχνικών προσπαθειών, είναι υπόθεση τεχνοκρατών, πώς θα μου λύσουν λογιστικά το πρόβλημα, χωρίς όμως να υπάρχουν οι πνευματικές προϋποθέσεις για να εξυγιανθεί το ανθρώπινο πρόσωπο και η κοινωνία. Αυτό λοιπόν το προτείνει η χριστιανική παράδοση, που η βάση της είναι η μετάνοια. Μετάνοια σημαίνει όχι απλώς να πω έκανα αυτή την αμαρτία, αχ δεν είστε ψέχος, αρχικούς λογισμούς, έκανα το άλλο. Σημαίνει να αλλάξει η δομή της καρδιάς μου. Να είναι μια καρδιά που ζει, που δεν νοιάζεται μόνο για το τομάρι της, αλλά νοιάζεται για τον άλλο. Ενδιαφέρει για τον άλλο. Βγαίνει από τον εαυτό του άνθρωπος. Αν πάσχουμε λοιπόν και αν παγκοσμίως υπάρχει μια κρίση, είναι το αποκορύφωμα. Είναι απόλυτα λογικό να συμβεί αυτό. Είναι η προοδευτική πορεία μιας κοινωνίας που έγινε απρόσωπη, πλεονεκτική. Έχασε μέσα της τα στοιχεία, τα αγαθά, την αρετή. Και προοδευτικά αυτό φτάνει σε ένα αποκορύφωμα που φτάνουν στο όριο του τα πράγματα και οδηγεί το άνθρωπος στα διέξοδα, στην απελπισία και άρα στην ελπίδα. Μόνο φανταστείτε μία ασθένεια που δεν βγάζει συμπτώματα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνος ο καρκίνος, όταν υπάρχουν κάποιες μορφές καρκίνου που δεν αφήνουν κανένα σύμπτωμα. Είναι στο τελικό στάδιο και τότε το διαπιστώνεις. Χάθηκε το παιχνίδι. Αν όμως εγκαίρως διαπιστωθούν κάποια συμπτώματα, τότε ο άνθρωπος πιο εύκολα μπορεί να οδηγηθεί στην ίαση. Οι πολιτικές λοιπόν ιδεολογίες πιστεύουν ότι οι άνθρωποι αλλάζουν όταν αλλάζουν οι κοινωνικές δομές. Ενώ στη χριστιανική παράδοση κυριαρχεί η πεποίθηση ότι μόνο οι αλλαγμένοι, δηλαδή οι θεωμένοι άνθρωποι, μπορούν να πραγματοποιήσουν τις δομικές αλλαγές που θα βελτιώσουν την κοινωνία. Μόνο ένας αλλαγμένος, θεραπευμένος άνθρωπος μπορεί να πραγματοποιήσει τις δομικές αλλαγές που θα οδηγήσουν στη βελτίωση της κοινωνίας. Ένας άνθρωπος που ζει μέσα στα πάθη του, τι αλλαγές θα κάνει, με τι μέτρο, με ποια αρχή? Αλλά εύκολα, μας είναι βολικό, μας είναι ανέξοδο να αλλάξουμε τα αριθμητικά μεγέθη, αλλά πολύ δύσκολα μπαίνουμε σε μια προσωπική διαδικασία να αλλάξουμε την παιδεία μας, δηλαδή τη μόρφωσή μας, δηλαδή την πνευματική μόρφωση, τη μορφή μας. Παραδείγματος χάρη, ερωτήθηκε ο Γιάννης ο Πρόδρομος. Πήγαν οι άνθρωποι του κόσμου της εποχής και τον ρώτησα πώς να φέρονται. Πήγαν μητελώνες, πήγαν στρατιωτικοί. Και τους λέει, αντιμετωπίζοντας ο Ιωάννης ο Πρόδρομος την κοινωνική κρίση αξιών της εποχής του, προτείνει την αλλαγή της μετανοίας σαν μια αλλαγή προσωπική. Δηλαδή, δεν προτείνει αλλαγές στην κρατική διοίκηση, αλλά προτείνει αλλαγές στη συμπεριφορά των κρατικών λειτουργών. Δεν προτείνει αλλαγές στο στράτευμα, αλλά προτείνει αλλαγές στη συμπεριφορά των στρατιωτικών. Λέει λοιπόν, μηδένα συκοφαντήσετε, μηδέν διασύσετε, μην εκβιάσετε κανένα δηλαδή, και αρκείστε στις οψονήσιμο και να είστε αυτάρκης, να είστε αρκετοί σε αυτά που έχετε. Μην ζητάτε περισσότερο, μην είστε πλεονέκτες. Είναι αξιοσημείωτο λοιπόν ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος δεν προτείνει μια αλλαγή του συστήματος διανομής του εθνικού εισοδήματος, αλλά στην αγωνιώδη προσπάθεια των ανθρώπων της εποχής του τι πρέπει να γίνει για να σταματήσει ο κατήφορος. Ο Πρόδρομος απαντά, ο έχων δύο χιτώνας μεταδιδότο το μη έχοντι και ο έχων βρώματα ομοίως ποιήτο. Αυτός που έχει να δώσει σε αυτόν που δεν έχει. Δηλαδή η αγάπη ή το νιάξιμο για τον άλλον, που σημαίνει να ψαλιδίσω τα ατομικά μου συμφέροντα, είναι αυτό που θα προφυλάξει τον άνθρωπο από τον κατήφορο. Εάν ο άνθρωπος δεν μάθει να ζει ασκητικά και η μετάνοια και η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής αυτό προτείνει, να ζήσουμε με αυτόν το ασκητικό φρόνημα. Χωρίς λοιπόν την ανάπτυξη της ζωής μας σε αυτό το ασκητικό φρόνημα, να ψαλιδίζω τις εγωκεντρικές μου ανάγκες που είναι εις βάρος των άλλων, δεν μπορεί κανένα σύστημα να θεραπεύσει την ανθρώπινη σχέση. Κανένα σύστημα δεν μπορεί να βρει λύση στο πρόβλημα της κοινωνικής ταραχής και ανισορροπίας. Ακόμη και όταν ο Πρόδρομος επικρίνει τον Ηρώδη, δεν επικρίνει το κυβερνητικό του σύστημα, αλλά την προσωπική του διαφθορά. Δεν είναι πρόβλημα συστήματος. Όλοι λέμε, αχ, ποιο είναι το καλύτερο σύστημα, τι κόμμα να ψηφίσουμε, εκεί είναι το πρόβλημα. Θα πρέπει πώς θα θεραπευτούμε, πώς θα μετανοήσουμε. Η πρόταση της προσωπικής αλλαγής δεν είναι καθόλου δημοφιλής, γιατί δημιουργεί άμεσες ευθύνες για τον κάθε άνθρωπο. Τι κάνουμε όλοι, όλοι το κάνουμε. Όποιαν κρίση και αν έχουμε, για οτιδήποτε, είναι τέτοιου είδους που να μας απομακρύνει από την άμεση προσωπική μας ευθύνη. Όλοι φταίνουν εκτός από εμάς. Ότι άμεσα μας αφορά, το αποσιωπούμε, το θάβουμε και προσπαθούμε να προτείνουμε κάτι που είναι μακριά από εμάς. Μακριά από τη δική μας ευθύνη. Μακριά από το προσωπικό μας κόστος. Και θεωρούμε ότι το πρόβλημα είναι κάτι έξω από εμάς. Όπως και όταν εμείς θεωρούμε πως δεν αμαρτάνουμε όσο όλος ο κόσμος, λέμε εντάξει, εγώ δεν έκανα την μεγάλη αμαρτία που κάνει όλος ο κόσμος και μένω αδιάφορος, είναι τελείως λάθος. Η αμαρτία του άλλου όσο μεγάλη και είναι αφορά και εμένα. Είναι και δικό μου γεγονός. Δεν υπάρχει εξατομίκευση της αμαρτίας ούτε της σωτηρίας. Ενώ αντίθετα η πρόταση για πρόσωπες αλλαγές δεν φαίνεται σχεδόν να δημιουργεί καμιά προσωπική ευθύνη. Γι' αυτό αρεσκόμαστε να συζητούμε ανέξοδα για τέτοια θέματα, απλώς να χαλαρώνουμε, να αποκλιμακώνεται η αγωνία μας, το άγχος μας, γιατί μας μαύρισαν ειδήσεις στην καρδιά και προσπαθούμε να ξεπεράσουμε, να ρωτήσουμε τους ειδικούς τι λύση υπάρχει, να βρούμε ποιο είναι το πρόβλημα και η αιτία, χωρίς όμως να δούμε ότι η αιτία είναι μέσα μας. Αν κατηγορούμε τον άλλο που είναι στην πτώση του ίδιου κάνουμε εμείς, πού, με τη γυναίκα μας, με τον άντρα μας, με τα παιδιά μας, στη δουλειά μας, στο φαγητό μας, τρόπο ζούμε. Η ίδια πτώση είναι. Απαράλλακτα η ίδια πτώση είναι. Είτε άνθρωπος που δεν μετανοεί, είτε κάνει το Α ή το Β, στην ίδια πτώση είναι. Δεν έχει καμία καθόλου διαφορά. Και μάλιστα είναι ύποπτη η ένταση και η επιθετικότητα που εξασκούμε στους διεφθαρμένους ανθρώπους. Γιατί ακριβώς προβάλλει τη δική μας ενοχή. Όταν εγώ με ταμανίας και με ένταση και με επιθετικότητα πολεμώ τον άλλο, στην ουσία είναι την δική μου ενοχή πολεμώ. Δηλαδή τη δική μου ενοχή αναγνωρίζω, την προβάλλω στον άλλο, δεν θέλω να την αναλάβω εγώ και πολεμώ τον άλλο. Όπως ο πατέρας που νιώθει συνοχές για τον εαυτό του, κατηγορεί διαρκώς το παιδί του. Όταν κατηγορεί το παιδί του με ένταση, τι σημαίνει? Το παιδί του είναι η μνήμη, είναι η ενθύμηση ότι κάτι δεν πήγε καλά στη ζωή του προσωπική του ιδίου. Κάτι δεν έκανε καλά για να γίνει το παιδί του έτσι. Και προσπαθεί να λησμονεί τις ενοχές, αρχίζει να κατηγορεί το παιδί του πάρα πολύ έντονα. Γιατί νιώθει την δική του προσωπική αποτυχία σε αυτό. Η πρόταση λοιπόν της απρόσωπης αλλαγής δημιουργεί τη βέβαιη εντύπωση στον κάθε άνθρωπο. Τι? Ότι η αλλαγή που προτείνει δεν θα στοιχίσει τίποτα σε αυτόν. Και ότι δεν απαιτεί τίποτα άλλο από κάτι. Μια πολιτική επιλογή. Η μόνη ευθύνη, αυτό είναι που το αναλογεί. Όμως, τα πολλά, χωρίς προσωπική ευθύνη, μέτρα που προτείνονται από πολλούς και διάφορες κατευθύνσεις για την ανάσχεση της διαφθοράς και της ανεντιμότητας που επικρατεί στις κοινωνίες μας διαχρονικά σε όλη την εποχή. Όλα το ένα μετά το άλλο αναδεικνύονται ανίκανα να ανταποκριθούν στις σχετικές εξαγγελίες. Πολλοί κατηγορούν άλλους για ανεντιμότητα και υπενήσονται ότι εκείνοι θα διατηρήσουν την ακεραιότητά τους. Αλλά και αυτοί αργά ή γρήγορα κατηγορούνται για δραστηριότητες ανάλογες σε εκείνων, για τις οποίες κατηγορούσαν τους αντιπάλους τους. Είναι φαινόμενο αυτό, είναι πραγματικότητα αυτό. Γιατί στην ουσία αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπος είναι η εσωτερική αλλαγή, η μετάνοια. Η αυτοδικαιωτική κατάκριση των άλλων μας οδηγεί αναπότρεπτα στην ηθική πτώση. Και αυτό γιατί ακριβώς ο αυτοδικαιωτικός επικριτής των άλλων πιστεύει στη δική του δικαιοσύνη. Όταν λοιπόν επικρίνω κάποιον, επικρίνω ένα σύστημα με τη διάθεση να αυτοδικαιωθώ εγώ, υπάρχει μια πτώση. Η πτώση του αυτοδικαιωτισμού. Η πτώση ότι πιστεύω εγώ στη δική μου δικαιοσύνη. Πιστεύει κανείς πως μπορεί αυτοδύναμα να αντισταθεί στο κακό. Τι γίνεται τότε? Τι μπορεί να γίνει? Άνθρωπος που δεν προσπαθεί να σεβαστεί τον εαυτόν του, να σεβαστεί την καρδιά του, να αναλάβει την προσωπική του ευθύνη στις άμεσες, καθημερινές, προσωπικές του σχέσεις στο μικρό κόσμο, είναι ένας απατεώνας και ένας τσαρλατάνος που όσο και αν λέει σπουδαία πράγματα φιλοσοφικά, τα λέει για να αυτοδικαιωθεί, τα λέει για να νιώσει ό,τι επιβεβαιώνει τη δική του δικαιοσύνη. Και όλα λύνονται μέσα στο μυαλό του, στη φαντασία του. Όσοι δεν επιμένουν να εθελοτυφλούν, αρχίζουν να αναγνωρίζουν ότι η αποφυγή του κακού και η αντίσταση στη διαφθορά δεν είναι ανθρώπινο έργο. Το να αντισταθώ στο κακό και στη διαφθορά δεν είναι ανθρώπινο έργο. οποιασδήποτε μορφής πτώσης. Βεβαίως κανείς ακούγοντας όλα αυτά τα θεωρεί αφελή, τα θεωρεί σαν χλαμάρες, τα θεωρεί μη αποτελεσματικά, τα θεωρεί πνευματικά. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες στιγμές στη ζωή μας που προτιμούμε την αφέλεια, προτιμούμε το μη αποτελεσματικό από το να είμαστε αποτελεσματικοί αλλά νεκροί. Υπάρχει κάποια στιγμή στη ζωή μας που επιλέγουμε να είμαστε αφελείς πνευματικοί άνθρωποι, εντός εισαγωγικών, που να είμαστε ο περίγελος του κόσμου, παρά να είμαστε οι επενετοί του κόσμου, της φθοράς και του θανάτου. Υπάρχει κάποια στιγμή που πρέπει να κριθούμε και να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Κάποιος λέει κάτι είναι πολιτικό, κάτι είναι πνευματικό. Όλα είναι πνευματικά. Το να είμαι έντιμος στην εργασία μου είναι και πολιτικό και πνευματικό. Το να είμαι ανέντιμος και να βρω τρόπους που θα τριπλάρω το σύστημα για να έχω κέρδος περισσότερο και ιδανικό μου να είναι κερδίσω περισσότερο είναι και πολιτικό και πνευματικό. Είναι θέμα προσωπικής στάσης ζωής. Και όλο ξεκινά από πού? Από ότι ο άνθρωπος μέσα του δεν έχει μετάνοια. Τι σημαίνει μετάνοια? Αρχίζω μέσα μου να υποψιάζομαι ότι το νόημα της ζωής είναι κάτι άλλο από αυτό που προτείνει το σύστημα και ο κόσμος. Αρχίζω να υποψιάζομαι ότι η καρδιά μου έχει κάτι άλλο ανάγκη, δυνατότερο για να ζήσει. Αρχίζω σιγά σιγά να αναφέρομαι στον Θεό. Και τότε, εφόσον Θεός μου, στόχος μου απόλυτος δεν είναι τα ποσοτικά μεγέθη, τα χρήματα και τα πράγματα, αλλά είναι η σχέση, το πρόσωπο, ο έρωτας του προσώπου, ο Θεός δηλαδή, τότε αρχίζει να υπάρχει μια ανατροπή του εσωτερικού συστήματος. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ο μετανοών άνθρωπος. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος. Και τότε αλλοιώνεται εξωτερικά και η καθημερινή του ζωή. Αλλά τότε κατανοεί αυτός ο άνθρωπος ότι δεν γίνεται αυτό χωρίς τον Θεό. Χωρίς δηλαδή την προοπτική της αγάπης του Θεού. Χωρίς την προοπτική της εσωτερικής ανάπαυσης. Χωρίς την προοπτική της προσωπικής ελευθερίας δεν μπορεί, δεν αξίζει τον κόπο ο άνθρωπος να κάνει κάτι τέτοιο. Πρέπει να υπάρχει μια άλλη γλύκα στην καρδιά του που τον ενισχύει να ξεπεράσει την ψευδαίσθηση ότι αυτό που του προτείνει ο κόσμος είναι ζωή. Δεν μπορώ να ξεπεράσω κάτι γιατί μου λέει ο άλλος πρέπει να το κάνεις γιατί έτσι πρέπει να είσαι καλός. Τι σου λέει ο κόσμος σήμερα? Κάντο αυτό γιατί έτσι θα είσαι σωστός. Και τι σημασία, γιατί δεν είμαι σωστός? Έτσι γιατί δεν θα είσαι φθαρμένος? Γιατί να μην είναι φθαρμένος? Θα κερδίσω. Αν δεν υπάρχει μια άλλη αποκάλυψη ζωής, μια άλλη γλυκύτητα που μας ζωοποιεί και μας γεννά άλλες προσδοκίες ζωής, μας δίνει άλλη προοπτική ζωής, ο άνθρωπος είναι χαμένος από χέρι. Είναι πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα. Είναι απόλυτα δικαιολογημένος ο άνθρωπος που είναι απατεώνας, διεφθαρμένος αν δεν έχει γλύκα ζωής. Αν δεν έχει γλύκα ζωής ο άνθρωπος, είναι απολύτως κατανοητό ότι είναι αμαρτωλός. Είναι απολύτως κατανοητό ότι είναι εγκληματίας. Γιατί να μην είναι, γιατί να ζήσει? Μα το έγκλημα, η αμαρτία έρχεται να μου υποκαταστήσει το κενό που έχω μέσα μου. Τη μία ανάπαυση. Τώρα αν κάποιος είναι τόσο ανέραστος και μπορεί να είναι ηθικός χωρίς γλύκα, είναι πρόβλημά του. Καταλάβατε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι τόσο ανέραστοι, που ελέγχουν τόσο πολύ τα ένστικτά τους, χωρίς όμως άλλου είδους γλύκα και ζωής και προοπτική ζωής. Και αυτοί είναι πολύ χειρότεροι. Σε χειρότερη θέση ένας ο οποίος μέσα του έχει έφεση για ζωή, έχει πάθος για ζωή, αλλά δεν βρήκε τον τρόπο να το δρομολογήσει εκεί που είναι η ζωή. Και κάποιος μπορεί να βρεθεί σε αδιέξοδα. Αν κάποιος βολέψει την ηθικότητά του και το ανέραστο, Παναγία μου φύλαγε. Αυτός δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πώς συνδέεται λίγο, μπερδεύτηκα. Θα τα λέμε προσωπικά γιατί μπερδεύτηκα. Δεν κατάλαβα. Σιγά σιγά, ήρεμα. Αν αυτός, δεν νιώθει αγάπη και δικαιολογημένα έφτασε στα εγκλήματα. Τότε όλοι μας, είμαστε όλοι μας, είναι η κοινωνία. Εγώ προσωπικά είμαστε υπεύθυνοι για την έλλειψη αγάπης που νιώθει ο καθένας. Αυτό. Ναι. Είμαι και εγώ εγκληματίας, δεν είναι κάποιο. Λίγο πολύ. Το πρώτο έγκλημα που κάνουμε στον εαυτό μας, που δεν ησυχάζουμε, που θέλουμε την ικανοποίηση του εγώ μας, που θέλουμε να γίνει το δικό μας. Ο πρώτος εγκληματίας είναι ένα το έγκλημα είναι του εαυτού μας. Ο πρώτος φόνος που κάνει είναι του εαυτού μας, που θέλουμε έναν Θεό του χεριού μας. Θέλω δουλειά, θέλω σύντροφο, κάν το Θεό μου, γιατί το κάνεις, δεν σε παραδέχομαι. Και θέλουμε τέτοιου είδους Θεό. Δεν είναι η πληρότητα μας ο Θεός. Όταν ο άνθρωπος προχωρήσει επίσης την κλίμακα της ορίμανσής του, κατανοεί ότι ουδείς αγαθός ημί εις ο Θεός. Και κατανοεί ότι ο Θεός είναι η αγαθότητα. Όχι εγώ, όχι το σύστημα, όχι η ξυπνάδα μου, όχι η ιδέα μου. Και στρέφω τα πάντα εκεί. Και ότι χωρίς αυτόν δεν μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να καταφέρουμε τίποτα. Εφόσον λοιπόν είσαι αγαθός ο Θεός και εμείς είμαστε ένα τραύμα, τίποτα δεν μπορούμε να καταφέρουμε, τι κάνουμε? Τότε ρίχνουμε τον εαυτό μας στο έλεος του Θεού και στη χάρη του Θεού. Και εκεί είναι η ελπίδα μας, εκείνη η προσδοκία μας. Βεβαίως κανείς λέει, καλά, και αν το κάνουμε αυτό θα σωθεί ο κόσμος, θα πάψουν να υπάρχουν φτωχοί, θα υπάρχουν προβλήματα, δεν υπάρχουν. Μα δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι, γιατί πολλές φορές μέσα από τη σκέψη ότι εάν γίνει αυτό δεν αλλάζει όλος ο κόσμος, δεν ξεκινούμε. Αν αλλάξει ο καθένας προσωπικά. Και ο καθένας προσωπικά είναι ένας κόσμος. Και έτσι αρχίζει να βελτιώνεται και ο κόσμος. Αλλά η προοπτική μας δεν είναι μόνο αυτή. Το μεγάλο βάσανο είναι αν υπάρχει λόγος που ζούμε. Εάν δεν υπάρχει λόγος που ζούμε και τυχαία ήρθαμε στον κόσμο, αυτό είναι τραγικό. Και αυτό δεν έχει σημασία αν τρώμε ή δεν τρώμε. Δεν έχει σημασία να απολαμβάνουμε ή δεν απολαμβάνουμε. Και αυτά είναι πολύ μικρά προβλήματα προς σας αυτό το γεγονός. Αν είμαι τυχαία ύπαρξη, αν έχω λόγο ύπαρξης. Εάν λοιπόν μου αποκαλυφθούν τα μεγάλα, μου αποκαλυφθούν τα ισχυρά που αποκαλύπτω δια της μετανοίας, ότι δεν ήρθα τυχαία στην ύπαρξη, αλλά έχω λόγο ύπαρξης και ζωής, τότε για μένα ο παράδεισος ήδη ξεκινά από εδώ. Μέσα σε έναν κόσμο πτώσης, μέσα σε έναν κόσμο ανάποδο, μέσα σε έναν κόσμο φθοράς, με περιβάλλει ένα φως πνευματικό που δεν προσβάλλεται από τα φώτα του κόσμου. Είμαι στα χέρια του Θεού. Ζω την δρόσο του Πνεύματος του Αγίου. Είμαι απρόσβλητος από τις προσβολές του κόσμου. Ο άνθρωπος, ο πνευματικός, είναι αυτός που εκούσια είναι παντελώς αδύναμος και γίνεται παντοδύναμος, γιατί τον περιβάλλει ένα άλλο ουράνιο φως. Είναι αυτή η αίσθηση, η γεύση του Θεού. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος να γευτεί τον Θεό αν δεν περάσει από το καμίνι του πόνου. Και ο κόσμος, το σύστημά μας λέει, περνάει κρίση. Η κρίση, να το καταλάβουμε αυτό πάρα πολύ καλά μέσα μας, δεν είναι γιατί υπάρχουν ελλείμματα και χρέη ή γιατί ο κόσμος πεινάει. Η μεγάλη κρίση είναι γιατί ο άνθρωπος έφτιαξε έναν πολιτισμό για να λησμονήσει τον πόνο. Να αρνηθεί τον πόνο. Να ξεχάσει τον πόνο. Και κάναμε ιδανικό μας μια ζωή που νιώθει τον φόβο μπροστά στον πόνο και έτσι καθίσταται ο άνθρωπος υπαρξιακά ανάπηρος και τελείως άσοφος, χωρίς τη δυνατότητα γνώσης, σοφίας, πνευματικής και διακρίσεως. Χωρίς τον πόνο δεν λαμβάνει ο Θεός, ο άνθρωπος, την παρουσία του Θεού. Έτσι η γνώση του φτάνει μέχρι τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δεν πάει παραπέρα για να ζυμωθεί με την καρδιά εκάστου προσώπου, για να γνωρίσει το κάθε πρόσωπο όπως αληθινά είναι και να συνάψει πραγματική προσωπική σχέση μαζί του. Γι' αυτό που καταλήγει ο άνθρωπος στην ασυνεννοησία, στην ακοινωνησία. Τι λόγο να κοινωνήσουμε όταν δεν έχουμε λόγο ζωής? Θα δούμε πάνω σε αυτό, στην έννοια του λόγου, τι λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, για να δούμε μετά μια άλλη πρόταση μετανοίας που μας λέει ο πατέρας αυτός. Λέει λοιπόν, αλλά νομίζω πως τους μιλάει για την προηγούμενη ομιλία που ήταν στην εκκλησία και λέει, αλλά νομίζω πως εσείς λησμονήσατε που τελείωσε ο λόγος μου, ο προηγούμενος. Όμως εγώ θυμάμαι και δεν σας κατακρίνω γι' αυτό, ούτε σας κατηγορώ. Γιατί ο καθένας σας έχει γυναίκα, καταγίνεται με τα παιδιά και φροντίζει για όλα τα του σπιτιού. Επίσης άλλοι ασχολούνται με τα του στρατού και άλλοι είναι χειροτέχνες και ο καθένας σας ασχολείται με διάφορες ανάγκες. Εγώ όμως καταγίνομαι με αυτά, είναι η δουλειά μου δηλαδή. Μελετώ αυτά και περνώ το χρόνο μου με αυτά, ώστε δεν είστε αξιοκατάκριτοι γι' αυτό, αλλά αξιέπαινοι για την προθυμία σας, αφού καμιά Κυριακή δεν με ξεχνάτε, αλλά παραμελώντας όλα έρχεστε στην Εκκλησία. Γιατί αυτό είναι μέγιστο εγκόμιο της πόλης μας, δεν σας τη λέει εδώ. Όχι το να έχει θορύβους και προάστη και να έχει ανάπτυξη, δείκτη της αναπτύξεως, ούτε σπίτια χρυσοστόλιστα με αίθουσες υποσίων, αλλά το να έχει πολίτες σπουδαίους και προσεκτικούς. Ποιος λέει κάτι τέτοιο σήμερα? Θέστε τι λέει. Γιατί αυτό είναι μέγιστο εγκόμιο της πόλης μας. Όχι το να έχει θορύβους και προάστια, ούτε σπίτια χρυσοστόλιστα με αίθουσες υποσίων, αλλά το να έχει πολίτες σπουδαίους και προσεκτικούς. Ήρθε κάποιος το πρωί, μου λέει, πάτερ, υπόγραψε αυτό το χαρτί. Τι είναι αυτό, του λέω? Να είναι ένα χαρτί να υπογράψουμε για να γίνει δημοψήφισμα για αν θα δώσουμε τους πώς λέει την ηθαγένεια στους αλλοδαπούς. Λέω, με συγχωρείτε, είμαι παπάς, δεν είμαι πολιτικός. Αυτή είναι η πολιτική πράξη και δεν με αφορά. Όχι, μου λέει, πάτερ, πώς θα γίνει? Κοιτάξτε, του λέω, μπορεί σαν άνθρωπος να έχουμε πολιτική άποψη, αλλά είμαι παπάς, που σημαίνει ή μετανάστες ή αλλοδαποί, οτιδήποτε, για μένα είναι εικόνες Θεού. Ο μόνος λόγος που έχω για αυτούς είναι πώς θα τους γνωρίσω τον Θεό. Τίποτα άλλο δεν έχω. Ο μόνος λόγος και η μόνη ευθύνη μου είναι πώς, όποιος και αν έρχεται, είναι ισότιμος και να του φανερώσω τον Θεό. Δώσω ελπίδα σχέση με τον Θεό. Τα έχουμε πρωτοκλώσει τα πράγματα. Έχουμε μπερδέψει το πνευματικό, το πολιτικό, το κοινωνικό, έχουμε γίνει αχταρμάς. Η ευθύνη μας λοιπόν είναι αυτή. Μπορεί να έχει κανείς μια έξυπνη σκέψη ότι αυτό θα είναι κακό, πρέπει να γίνει άλλο αυτό. Είναι μια πολιτική εκτίμηση πραγμάτων. Αλλά όσο αφορά την υπαρξιακή στάση ζωής και το ανθρώπινο πρόσωπο, τελείως διαφορετικό. Με αυτή την έννοια λοιπόν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει πόλη. Δηλαδή φτιάξαμε έναν αστικό χριστιανισμό που πρέπει να έχει μια πρόταση πώς να λυθεί το οικονομικό μας πρόβλημα και μια πόλη είναι προδευμένη. Ποια είναι η προδευμένη πόλη? Αυτή που έχει χρυσοστόλιτσα σπίτια ή αυτή που έχει πολίτες εναρέτους και προσεκτικούς? Ποια πόλη είναι προδευμένη? Αυτή που έχει ανεπτυγμένη εμπορική κίνηση ή μια πόλη που οι πολίτες της ελέγχουν την πλειονεξία τους? Ποια είναι τελικά? Δεν είναι πνευματικό αυτό. Είναι και πολιτικό. Μα δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή δεν είναι πολιτική, δεν είναι πνευματική πράξη το φαγητό μου να το τρώω και να μην το πετάω? Είναι και πολιτική και πνευματική. Δεν είναι πλειονεξία να έχω, να κάνω κακή διατροφή, να πετώ το φαγητό μου και να μην νοιάζω για τον άλλο? Θα πει κάποιος, καλά, αυτό είναι πνευματικό. Δεν είναι καθόλου πνευματικό, είναι πολιτικό. Και δεν διαχωρίζω αυτά τα δύο. Είναι μια στάση ζωής. Επιλέγεις ή αυτή τη στάση ζωής που έχει κέντρο τον εαυτούλη σου, το ατομικό σου συμφέρον, τα ατομικά σου δικαιώματα, υψώνεις πύργους γύρω από το σπίτι σου και είσαι στο κουτάκι σου, στο κλουβί σου, στο διαμέρισμά σου, ή ανοίγεις το σπίτι, του κάνεις έθριο, του κάνεις ουρανό. Είναι όλος ο κόσμος εκεί μέσα. Αυτή είναι πράξη πολιτική και πνευματική. Είναι πράξη αγιοπνευματική. Λέει λοιπόν, γιατί την ευγένεια του δέντρου δεν την αναγνωρίζουμε από τα φύλλα, αλλά από τους καρπούς. Και γι' αυτό βέβαια ξεχωρίζουμε από τα άλογα ζώα. Πώς ξεχωρίζουμε, δεν σε τι λέει. Επειδή έχουμε λόγο και καταλαβαίνουμε το λόγο άλλων και αγαπούμε τον λόγο. Γιατί ο άνθρωπος που δεν αγαπά το λόγο είναι πολύ πιο άλογος από τα κτίνη, μη γνωρίζοντας γιατί τιμήθηκε και από πού έχει την τιμή. Τι συγκλονιστικό είναι αυτό. Ο Υιός και ο Λόγος του Θεού. Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και ο Θεός είναι ο Λόγος. Ο Λόγος είναι αυτό που διακρίνει, λέει, τον άνθρωπο από τα άλογα κτίνη. Ο Λόγος είναι αυτός που ενώνει τον άνθρωπο. Τι είναι αγάπη, τι είναι έρωτας, λέει κάποιος. Γιατί ερωτεύτηκα, γιατί ερωτεύτηκες. Γιατί ερωτεύτηκε ο άνθρωπος. Ποιο είναι το ουσιαστικό που ερωτεύουμε έναν πρόσωπο. Κάποιος θα πει, μου αρέσει εξωτερικά, πολύ ωραία. Σημαντικό είναι. Μου αρέσει γιατί είναι έξυπνος άνθρωπος, πολύ σημαντικό. Αυτό που όμως μας φέρει σε ερωτική συνάφεια ή αν θέλετε σε αγαπητική σχέση με τον άλλο, σε εκτίμηση του προσώπου, είναι ο λόγος του, όχι η κουβεντούλα του. Δηλαδή ποιος λόγος χαρακτηρίζει την ύπαρξή του, για ποιο λόγο ζει. Αυτό είναι που μας φέρει σε πραγματική σχέση με τον άλλο. Αυτό χαρακτηρίζει το είναι του ανθρώπου. Ο λόγος είναι η προβολή της καρδιάς του. Είναι η προβολή του είναι του. Τι είναι ένας άνθρωπος? Από το λόγο του χαρακτηρίζεται. Αυτό ορίζει την έννοια του προσώπου. Αυτό είναι ο κοινωνικός παράγοντας. Είναι το στοιχείο που με φέρνει σε κοινωνία με τον πρόσωπο του άλλου ανθρώπου. Με φέρνει σε ενότητα με το άλλο πρόσωπο. Με φέρνει σε αγαπητική συνάφεια. Γι' αυτό πώς μπορώ να γνωρίσω έναν άνθρωπο από τον λόγο του. Όχι δηλαδή κατανοώ την κουβεντούλα του τι λέει. Μπορεί κάποιος να σιωπά και να έχει λόγο. Και ο λόγος του είναι δυνατότερος μέσα στη σιωπή του. Είναι αυτό που ορίζει τον άνθρωπο. Και σωστά έλεγε ο προφήτης, ο άνθρωπος που ήταν τιμημένος δεν το κατάλαβε, αλλά αναμίχθηκε με τα ανόητα κτίνη και ομοιώθηκε με αυτά. Ενώ είσαι άνθρωπος λογικός, δεν αγαπάς το λόγο, πες μου, ποια συγγνώμη θα έχεις. Για παράδειγμα, για να το πούμε πιο λιανά. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να πηγαίνει εκκλησία, να εκκλησιάζεται, να κάνει προσευχές μηχανικές, να εξομολογείται, να κοινωνεί, αλλά βλέπεις ότι η καθημερινή του ζωή, η δομή της ζωής του, τι έχει ως κέντρο? Και να δω πόσα έβγαλα, έχω 2.000 σήμερα. Άλλα 1.000 την άλλο μήνα, στο τέλος έχω 15.000. Μπορώ να πληρώσω αυτό το δάνειο, μπορώ να κάνω το άλλο. Το κέρδος δηλαδή. Αυτό είναι ο λόγος αυτού του ανθρώπου. Όταν λέμε λόγος, αυτό εννοούμε. Είναι το κέρδος του. Είναι οι επενδύσεις του. Άλλος λέει, τι είναι, δεν μ' άρεσε τα χρήματα. Ρε πάτερ μου, αν δεν έχεις γυναίκα, τι κάνεις τα χρήματα. Αν δεν απολαύσεις το σεξ, τι να κάνεις το χρήμα. Ναι, σου λέει ο άλλος, αν δεν έχω κόμενα να φάω τα χρήματα, δεν τα κάνω τα χρήματα. Ποιος είναι ο λόγος ζωής του αυτό? Είναι η σάρκα του, είναι ο λόγος του. Αυτό ορίζει ο λόγος αυτού του προσώπου. Κάποιος λέει, δεν μου είναι αρκετό να ζω εγώ, θέλω να ζει και ο άλλος και θα ψάξω να δω πώς θα βρω τον τρόπο να αγαπήσω τον Θεό και να αναπαύσω τον αδελφό μου. Μπορεί ένας άνθρωπος μπορεί να μην μπορεί να λέει πολλά λόγια, να μην πολύ καταφρεντζής, να μην είναι ένας μπαλαμουτιάρης που ξεγελάει τις γυναίκες και τους άντρες ανάλογα, αλλά η ζωή του ορίζεται από αυτόν τον λόγο. Και αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει πραγματική σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Αυτού του είδους το πρόσωπο, αυτό το πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν τον λόγο, μπορεί να συνάψει μια βαθιά κοινωνία σχέσης που να μην φθείρεται με τον χρόνο και να μην εγκλωβίζεται στα χρονικά και τοπικά όρια. Ενώ αλλιώς, ό,τι και αν κάνουμε, όποια σχέση και αν κάνουμε, είναι μια σχέση φθαρτή που υπόκειται στη φθορά του χρόνου και εγκλωβίζεται στα γεωγραφικά όρια. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε ή να προχωρήσουμε περισσότερο, εκτός από τη Δέσποινα? Συγγνώμη, αυτό που είπατε για τον ειδικό άνθρωπο, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι κοντά στον ηθικό άνθρωπο, είπατε. Ηθικό χωρίς να είναι πιστό. Κοιτάξτε, είπαμε ότι αυτό που γεννά τη διάθεσή μας να εκτραπούμε, να είμαστε ανήθικοι, ας υποθέσουμε, ή να κάνουμε κάτι ημαρτημένο, όχι σωστό, είναι η έλλειψη χαράς, η έλλειψη γλύκας, το κενό που έχουμε στην καρδιά μας. Και προσπαθούμε να το γεμίσουμε κάποιον τρόπο. Κατανοητό δεν είναι αυτό? Και όταν η καρδιά μας γλυκανθεί από τον Θεό, αν από αυτή έχουμε πληρότητα. Δεν έχω θέσει τα σκουπίδια όταν έχουμε το θησαυρό μέσα μας. Δηλαδή η παρουσία του Θεού, η γλύκα αυτή αποβάλλει, κάνει έκτρωση αυτά τα ψευδή στοιχεία που έρχονται στην καρδιά μας. Όταν ο άνθρωπος τακτοποιήσει το κενό μέσα του, την έλλειψή του, την ανάγκη του για ζωή, την ανάγκη του για χαρά, την ανάγκη του για γλυκασμό, είναι αυτό που ονομάσαμε ανέραστος, και δεν νιώθει ότι υπάρχει κενό, νιώθει ότι είναι καλά ή τον αδιαφορεί και προσπαθεί να είναι τυπικός με όλα, να είναι σωστός. Είναι αισθάνεται και καλά όμως πάρα. Τώρα τι καλά είναι δεν ξέρω κι εγώ. Από τη στιγμή που νεκρώνει την ανάγκη του, αποσιωπεί την ανάγκη του, ναρκώνει την ανάγκη του για την ομορφιά, για τη ζωή, και έπαψε να έχει πάθος μέσα του που του φύτεψε ο Θεός. Γιατί αμαρτία τι είναι? Είναι η κατεύθυνση του πάθους μου σε λάθος κατεύθυνση. Η θεραπεία δεν είναι να ξεπεράσω, να καθυποτάξω, να ναρκώσω το πάθος, είναι να μεταμορφώσω το πάθος. Αν αυτός ο άνθρωπος νέκρωσε το πάθος του, το πάθος για τη ζωή, και έγινε ένα ρομπότ ηθικό που είναι ένας νομοταγής άνθρωπος. Δεν μιλάω για τον άνθρωπο, μιλάω για έναν άνθρωπο που είναι πλήρης ικανοποιημένος, συγγνώμη που σας διέκοψα κιόλας, είναι πλήρης ικανοποιημένος, παρόλα αυτά δεν πιστεύει στο Θεό. Αλλά παρόλα αυτά και στην πρακτική του, μαζί με τους άλλους συνανθρώπους του, είναι καλός. Δηλαδή, μπορεί να δανείσει χρήματα σε ένα φίλο που έχει ανάγκη, μπορεί να δώσει κάποιο το φαγητό, μπορεί να συμβάλλει σε μια κατάσταση δύσκολη ένα συνάνθρωπό του. Αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν, είναι ο ανθρωπιστής, ο ουμανιστής. Αυτός μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά η καρδιά του ζει αληθινά, όχι με την έννοια έτσι απλά, συναισθηματικά νοιάζουμε για κάποιον. Και το χειρότερο, γι' αυτό νικήθηκε ο θάνατος. Γι' αυτό τον άνθρωπο το αποκαλύφθηκε ο λόγος ζωής. Είναι εκπληκτικό, το άκουσα, δεν ξέρω ποια είναι η απάντηση, αλλά είναι οι σκανδιναβικές χώρες, είναι πιο πολιτισμένες, το καλύτερο σύστημα είναι, και είναι πιο πολλές αυτοκτονίες. Γιατί γίνεται αυτό? Νοιάζω ότι δεν υπάρχουν φτωχοί, δεν υπάρχει ανεργία, είναι όλα τακτοποιημένα, είναι καθώς πρέπει άνθρωποι, αλλά ο άνθρωπος αυτοκτονεί. Έχει υψηλότερο δίκτυο αυτοκτονιών από άλλες χώρες. Ο ήλιος φταίει, δεν ξέρω, μπορεί και ο ήλιος. Κάτι άλλο? Πάτερ, 2000 χρόνια τώρα που είμαστε μετά το Χριστό, εγώ βλέπω ότι ο άνθρωπος δυσκολεύεται πολύ να καταλάβει τι είναι η μετάνοια και να μετανοήσει ουσιαστικά. Τι είναι αυτό που του προκαλεί αυτή τη δυσκολία, δηλαδή να το... Κοίταξε. Μια καλή στάση απέναντι... Το πιο εύκολο πράγμα που μας έβαλε ο Θεός είναι η μετάνοια. Το πιο γλυκό και εύκολο πράγμα. Ναι, αλλά πρέπει να το καταλάβει ο άνθρωπος ουσιαστικά και δεν το καταλαβαίνει. Αν θέλει, θα το καταλάβει. Και ο Θεός οικονομεί για τον κάθε άνθρωπο τη στιγμή που πιο έντονα θα του δώσει τις ευκαιρίες να καταλάβει. Και συνήθως οι ευκαιρίες αυτές είναι οι αποτυχίες μας. Είναι οι θλίψεις μας. Είναι οι στενοχώριες μας. Γι' αυτό να χαιρόμαστε που υπάρχει κρίση οικονομική. Να χαιρόμαστε. Το πιο ευχάριστο πράγμα που ακούσαμε την τελευταία δεκαετία. Όχι ότι είμαστε μαζοχιστές, αλλά πραγματικά ο άνθρωπος καταλαβαίνει τα ωριά του. Τι είναι αυτό το πράγμα που θαύμαζε και εκτιμούσε. Και μακάρι να μην λυθεί εύκολα το πρόβλημα. Και δεν προσεύχομαι να λυθεί, μακάρι να μην λυθεί εύκολα. Να δούμε λοιπόν Τι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, οι τρόποι μετανοίας είναι πολλοί. Αρκεί να μην μας περάσουν το 14ο μισθό. Λοιπόν, λέει εδώ ο Άγιος Χρυσόστομος ότι πολλοί είναι οι δρόμοι μετανοίας. Δηλαδή η εξομολόγηση δεν σημαίνει κατά ανάγκη μετάνοια. Από τους ανθρώπους που εξομολογούνται, το 99% είναι ψευδής εξομολόγηση. Η κατάρτιση των αμαρτιών μας είναι ένα καμουφλάρισμα του εγωισμού μας. Δεν είναι πραγματική μετάνοια εξομολόγηση, θα μας πάει να βολευτεί. Αλλά είναι χρήσιμη εξομολόγηση, είναι η αρχή. Η μετάνοια είναι η ουσία της εξομολογήσεως. Και υπάρχουν πολλοί τρόποι που ο άνθρωπος μετανοεί. Δεν όντας έναν δρόμο, ο Θεός λέει, για Χρυσόστομος, πολλούς δρόμους. Και μας αναφέρει έναν δρόμο, λέει, την ελεημοσύνη. Και την προσευχή. Να δούμε τι λέει για την προσευχή. Γιατί αυτό που χρειάζεται να καταλάβουμε τη Σαρακοστή και είναι πολύ χρήσιμο είναι να μάθουμε τη Σαρακοστή. Όχι να αλλάζουμε τη διατροφή μας, αλλά να γονατίζουμε. Να γονατίζουμε. Και σωματικά και πνευματικά. Ενώπιον του Θεού. Και να έχουμε προσωπικών χώρων, χρόνων που ζητούμε σύντονα όλες μας, όλος ο τόνος υπάρξεως μας, όλη η ύπαρξή μας με μια ενότητα. Ενίο το πρόσωπό μας, χωρίς διάσπαση από εδώ και από εκεί, να ζητούμε το έλεος του Θεού. Αυτό θα μας γεννήσει βιώματα. Αυτό το βίωμα είναι που θα μας καθορίσει την ποιότητα ζωής. Άνθρωπος που δεν έχει βιώματα είναι ένας νεκρός άνθρωπος. Ναι, λοιπόν, ο Άγιος Χρυσόστομος. Αλλά ο λόγος μας είναι πλούσιος και ως προς την οδό της μετανοίας και ως προς την ελεημοσύνη. Λέγαμε ότι η ελεημοσύνη είναι μεγάλο κτήμα. Από εκεί μεταπηδήσαμε στο πέλαγος της Παρθενίας. Έχει λοιπόν πρώτη και μεγάλη μετάνοια την ελεημοσύνη που μπορεί να σώσει από πλήθος αμαρτιών. Αλλά έχει και άλλη οδό μετανοίας, πολύ εύκολη πάλι, με την οποία μπορείς να απαλλαγείς από τα αμαρτήματά σου. Να προσεύχεσαι κάθε ώρα και μη λιποψυχήσεις προσευχόμενος. Ούτε να ζητάς με αδιαφορία την φιλανθρωπία του Θεού. Και να είσαι σίγουρος ότι δεν θα αποστραφεί την επιμονή σου, αλλά θα συγχωρέσει τις αμαρτίες σου και θα σου δώσει αυτά που ζητάς. Εάν είσαι ακουστή η προσευχή σου, συνέχισε να τον ευχαριστείς την προσευχή σου. Εάν πάλι δεν είσαι ακούστηκες, συνέχισε με επιμονή την προσευχή σου για να είσαι ακουστής. Και μη λες προσευχήθηκα πάρα πολύ και δεν είσαι ακούστηκα. Καθώς και αυτό πολλές φορές γίνεται για το συμφέρον σου. Γιατί γνωρίζει ότι είσαι ράθυμος και ολιγόψυχος. Και αν επιτύχεις αυτό που χρειάζεσαι, φεύγεις και δεν ξαναπροσεύχεσαι. Έχοντας λοιπόν σαν πρόφαση αυτό που ζητάς, μεταθέτει προς τα πίσω την χορήγηση αυτού για να συνομιλείς πιο πυκνά με τον Θεό και να ασχολείσαι με την προσευχή. Γιατί αν βρισκόμουν σε μια τέτοια ανάγκη και δύσκολη στιγμή, δείχνεις αδιαφορία και δεν επιμένεις στην προσευχή, τι θα έκαμνες αν δεν είχες ανάγκη τίποτα από αυτά, ώστε και αυτό... Και αυτό σου το κάμνει αυτό για το συμφέρον σου, θέλοντας να σε κάμνει να μην παρατάς την προσευχή. Δείχνε λοιπόν επιμονή στην προσευχή σου και μην αδιαφορείς, γιατί πολλά μπορεί να κατορθώσει η προσευχή, αγαπητέ. Και μην καταφύγεις την προσευχή πιστεύοντας ότι πρόκειται για μικρό πράγμα. Το ότι η προσευχή συγχωρεί αμαρτίες, μάθε το από τα Θεία Ευαγγέλια. Τι λέγουν λοιπόν αυτά? Μοιάζει η Βασιλεία των Ουρανών με άνθρωπο, ο οποίος έκλεισε την πόρτα του και έπεσε να κοιμηθεί μαζί με τα παιδιά του. Το βράδυ όμως ήρθε κάποιος θέλοντας να πάρει από αυτόν ψωμί και χτύπησε την πόρτα λέγοντας «Άνοιξέ μου γιατί έχω ανάγκη από ψωμί». Αλλά αυτός του είπε «Δεν μπορώ να σου δώσω τώρα γιατί πέσαμε να κοιμηθούμε εμείς και τα παιδιά μας». Εκείνος όμως επέμενε να χτυπάει την πόρτα. Και έλεγε πάλι προς αυτόν «Δεν μπορώ να σου δώσω γιατί πέσαμε να κοιμηθούμε εμείς και τα παιδιά». Εκείνος όμως, αν και άκουσε αυτά, συνέχισε να χτυπάει και να μην φεύγει, μέχρι που ο οικοδεσπότης σηκώθηκε. Δώσ' του αυτό που θέλει και αφήστε το να φύγει. Με αυτό λοιπόν σε διδάσκει να προσεύχεσαι πάντοτε και να μην είσαι ποτέ αμέριμνος, αλλά και αν ακόμα δεν λάβεις, να επιμένεις μέχρι που να λάβεις. Και πολλές άλλες οδούς θα βρεις μετανοίας στη γραφή. Αυτή η μετάνοια κηρύττονταν και πριν από την παρουσία του Χριστού από την Ιερεμία που έλεγε. Μήπως εκείνος που πέφτει δεν σηκώνεται ή εκείνος που παίρνει στραβό δρόμο δεν επιστρέφει? Και πάλι μετά από αυτά είπα σε αυτήν αφού έκαμενε στην πορνεία, έλα τώρα και γύρισε σε εμένα. Και γι' αυτό μας έδωσε και πολλές άλλες και διάφορες οδούς για να μας αφαιρέσει κάθε πρόφαση ραθυμίας. Γιατί αν είχαμε μία οδό μόνο, δεν θα μπορούσαμε να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Αυτή τη μάχαιρα την αποφεύγει ο διάβολος. Αμάρτησες, έλα στην εκκλησία και εξάλειψε την αμαρτία σου. Όσες φορές και αν πέσεις στην αγορά, τόσες φορές σηκώνεσαι. Έτσι κάθε φορά που θα αμαρτήσεις, μετανόησε και την αμαρτία σου. Μην απελπιστείς. Αν αμάρτησες για δεύτερη φορά, μετανόησε για δεύτερη φορά. Και μην από ραθυμία χάσεις τελείως την ελπίδα για τα αγαθά που σου επιφυλάσσονται. Και αν ακόμα βρίσκεσαι σε βαθιά γερατιά και αμάρτησες, έλα στην εκκλησία και μετανόησε. Γιατί εδώ είναι ιατρείο και όχι δικαστήριο, που δεν ζητά ευθύνες αμαρτημάτων, αλλά παρέχει συγχώρεση αμαρτημάτων. Πες στον Θεό μόνο την αμαρτία σου. Σε σένα μόνο αμάρτησα και έπραξα το κακό ενώπιό σου. Και συγχωρείται η αμαρτία σου. Αλλά έχεις και άλλη οδό μετανοίας. Όχι δύσκολη, αλλά πάρα πολύ εύκολη. Ποια είναι αυτή? Κλάψε για την αμαρτία σου και πάρε το δίδαγμα αυτό από τα Θεία Ευαγγέλια. Ο Πέτρος, εκείνη η κορυφή των Αποστόλων, ο πρώτος στην Εκκλησία, ο φίλος του Χριστού, εκείνος που δεν έλαβε την αποκάλυψη από ανθρώπους, αλλά από τον Πατέρα, όπως το βεβαιώνει σε αυτόν ο Κύριος, λέγοντας: «Είσαι μακάριο Σίμων, ιέ του Ιωαννά, γιατί δεν σου αποκάλυψε την αλήθεια κάποιος με σάρκα και αίμα, αλλά ο Πατέρας μου ο ουράνιος». Αυτός ο Πέτρος, όταν λέγω Πέτρο, εννοώ την πέτρα της στερεά, τον ασάλευτο θεμέλιο, τον Μέγα Απόστολο. Αυτός λοιπόν δεν έκανε κάτι μικρό, αλλά κάτι το πάρα πολύ μεγάλο, ώστε να απαρνηθεί τον ίδιο τον Κύριο. Αυτό το λέγω όχι για να κατηγορήσω το δίκαιο, αλλά για να δώσω σε εσένα αφορμή μετανοίας. Αφού ο Πέτρος αρνήθηκε τον ίδιο τον Κύριο της Οικουμένης, τον Κηδεμόνα και Σωτήρα όλων των ανθρώπων. Την επόμενη Δευτέρα θα τα πούμε. Ή την Κυριακή. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.